Boa tarde e benvidos a unha nova actividade dentro das xornadas da lingua que comenzaron o pasado 26 de marzo e van continuar ata o 26 de abril. Tendes o programa por aí, non sei se tendes todos. Hoxe vamos aproveitar que está aquí Eduardo para facer o lanzamento do manual galego da lingua. Que es coautor xunto con Mauricio Castro e Beatriz Pérez. Bon, de ti o que sei que nacetes en Cariño no 76, que estudaste filoloxía en Santiago, leccionaches aulas, o sea, aulas en Valencia do 2001 ao 2006. E agora és profesor da Escola de Idiomas de Compostela. Bon, e con isto creo que sabes a onde. Sin papel. Reo escrito, mas non se falta. Ben, eu primeiro que ia dizer que o libro xa se esgotara, mas non se esgotou, porque Ben, pois, supoño que depois este ambiente dá máis xeito para dialogarmos un pouquiño sobre o libro e que me facades preguntas se xa lestes algo do libro ou se estades intrigados sobre alguna das partes. Eu vou facer así unha breve presentación. Vou vos contar como surxiu a idea do libro, de elaborar o libro, cual foi o proceso de elaboración e depois que partes ten, non? A idea do libro surxiu aí, penso que era no ano 2001, mas era a idea concreta de elaborarmos o libro surxiu nesa data, mas na verdade era unha necesidade que se respiraba había bastante tempo no ámbito dos colectivos que naquela altura utilizaban o galego reintegrado, que nos fins dos anos 90, creo que todos os que estamos aquí lembramos iso, e nos principio e no inicio deste século comezaron a aumentar moitísimo, non? Para ser sincero, como estamos aquí nun petit comité, vou vos contar exactamente como surxiu a idea, porque é bastante curioso e moitas veces non se pode facer este tipo de mistures públicamente, mas foi realmente así. A idea de elaborar o libro comezou a respirar sobre todo no ámbito de varias organizacións independentistas que tiñan varios correctores para as súas publicacións e que utilizaban, facían unhas escollas moi diferentes en cada unha das publicacións para comunicar coa sociedade, non? E entón, iso provocaba un problema de relación coa sociedade, non? Porque as persoas que xa non estaban afeitas a ver ese código gráfico e que xa lles provocaba abondo extrañamento unha ortografía que descoñecían de todo, reparaban que nos cartaces se vean unhas formas e que noutros cartaces se vean outras formas, non? E iso dependía normalmente do corrector, porque as persoas, os propios utentes, non dominaban ben ningún código, eran os correctores, ao final todos os textos acaban pasando por correctores ou por semicorrectores que lle daban forma, non? E entón iso provocaba un problema e depois había un segundo problema que era o do autoaprendizado, o reintegrado, a nosa ortografía, a nosa proposta lingüística non está no ensino e a maior parte das persoas aprendena pois lendo textos como o Novas de Galiza que estábamos lendo agora e algo menos con acceso a textos luso-brasileiros, non? A literatura luso-brasileira. E entón provocaba un problema de autoaprendizado porque as persoas vían unhas formas nos textos, outras formas noutros e así non conseguía asentar a nosa proposta lingüística. Entón, lembro-me que a proposta de facerse un manual galego de lingua e estilo chegou á propia dirección de nosa Unidade Popular na altura. Tú penso que andabas por ali naquela altura, non sei se te lembras, chegou a facerse unha proposta de que se elaborase un manual galego de estilo que pudiesen utilizar todos os colectivos independentistas, non? Que naquela altura estaban a utilizar o galego reintegrado. Entretanto, nós que éramos militantes naquela altura, os tres autores éramos militantes de Nosa Unidade Popular, fomos dividindo políticamente, porque dali a aquí aconteceron moitas cousas, e entón xa non servía iso, non? Xa non era unha proposta concreta dunha organización política, porque xa estábamos divididos en varias organizacións políticas, e ao final acabou por tornarse nun proxecto dos tres autores, que en principio ainda había máis, había dúas persoas máis da propia organización de Nosa Unidade Popular. E naquela altura o independentismo o que pretendía sobre todo era eliminar as formas duplas que había dentro da normativa da GAL, que era que se en todos os colectivos independentistas, na altura a normativa que se decidiu usar era a da GAL, non? O padrón pois foi ficando relegado a outro tipo de colectivos máis lingüísticos, non? Máis estritamente lingüísticos. Os colectivos políticos usaban sobre todo a normativa da GAL, e como eran tantas as posibilidades que ofrecía, sobre todo en formas verbais, bom, iso que sabedes, non? No estudo crítico ou no productuario aparecen moitísimas posibilidades, portanto tamén eran moitas as posibilidades de escolla dos correctores, non? E do que se trataba era de reducir iso. Por iso lle chamamos libro de estilo, ou en principio nos referíamos a un libro de estilo, non? Porque non se trataba de decidir o que era correcto ou o que era incorrecto lingüísticamente, sino dentro de varias posibilidades de corrección escollermos unha, non? E o criterio para escollermos unha ou outra era basicamente eficacia, non? Quer dizer, a eficacia era que fose máis ou menos maioritaria, que xa tivese un uso, que xa tivese unha tradición dentro do movimento, e depois que non provocase un alleamento nos leitores que non coñecían o noso código, non? Ese era o criterio que debíamos utilizar para escollermos unha forma ou outra dentro da normativa da GAL. E entón por iso lle chamamos libro de estilo. Mas, entre tanto, foi pasando o tempo, e como fomos bastante lentos traballando nos primeiros anos, porque estábamos en cidades diferentes, eu estaba a traballar en Valencia, Mauricio Castro estaba a traballar en Badaxoz e Beatriz Pérez en Compostela, pois traballábamos basicamente no Brau. Bon, íamos, porque isto é interesante quanto a elaboración do manual, non? O que facíamos basicamente, quer dizer, tiñamos como objetivo elaborarmos un manual, e o que facíamos era todos aqueles textos que corrixíamos bastantes, semanalmente até, pois íamos compilando aqueles erros máis comuns, non? Aqueles erros que se repetían constantemente, e despreciando aqueles que pode ser que aparecesen de cada dos meses ou de cada tres meses, o que nos notábamos que era un erro individual, non? Unha deficiencia individual, mas que non era unha deficiencia de todo o movimento, non? Que non era un erro que se repetise. E isto que viña, non sei que vos estaba contando con isto. Bom, a historia é que iso, que estábamos en cidades diferentes e compilábamos eses erros, e depois no Brau ou nas ferias, cando nos reuníamos, dábamoslle forma, non? E decidíamos onde metelos, en que partes do libro metelos, etc. non? E entón, iso, deixou de ser única e exclusivamente un libro de estilo, para pasar a ser unha mistura entre un libro de estilo e unha gramática, porque se vos fixades no índice, ten forma de ten organización de gramática, comeza por ortografía, continua por morfosintaxe e acaba por léxico, e só no fin os apéndices se parecen moito ao que é un libro de estilo clásico, non? Con compilación de erros comuns, non? Que era o que vos estaba contando que facíamos, con toponimia, con linguaxe sexista, con todo este tipo de cousas que xa é o típico, o clásico libro de estilo. Bon, e tamén a parte da ortografía pois ten algunhas partes así de dúbidas ortográficas, de alguna máis, alguna menos, que tamén son moi clásicas dos libros de estilo. Mas de resto, por que decidimos organizalo así? Unha, porque somos conscientes de que as persoas a que ia dirixido este libro, utilizando unha linguaxe, si lingüística, mas non demasiado científico, non demasiado filolóxica, era capaz de entenderlo, porque toda a xente pasou pola secundaria e máis ou menos sabía o que era unha contrazón e o que era un complemento directo, non? E en segundo lugar, porque porque non somos unha lingua normal en que un libro de estilo en que un libro de estilo deba constar apenas de da datación de anglicismos, da datación de estranxeirismos ou de dúbidas quanto ao uso de determinadas siglas, non? A nós, como utentes do galego, supoño que acontece iso con cualquier lingua non estatal, ten inmensas dúbidas prácticamente en cada frase, non? En cada estrutura, en cada tal. Entón, consideramos que era mellor facer unha gramática e por iso ficou unha cousa tan grande. E entón, bom, contamos como está organizado e xa me podedes facer preguntas. Isto máis ou menos entendestes, non? Porque o que vos expliquei agora do proceso de elaboración. A primeira parte é ortografía e baseámola no escudo crítico e no prontuario ortográfico, non? E entón isto serve para dicer que o libro non se afasta nin o máis mínimo da normativa, bom, si se afasta un pouquiño que vos vou explicar agora en que, non? Mas a partir da intención era non afastarse nin o máis mínimo da normativa legal, quer dizer, respeitar a tradición bibliográfica anterior que había en relación ao reintegracionismo, non? Isto pode provocar debate, porque é verdade que hai outra proposta lingüística en causa dentro do reintegracionismo, non? Que é o propio portugués padrón, mas tiñamos que escoller unha, non? E escollendo unha, preferimos ser moi fiéis a esa, sin andar xogando entre unha e outra e provocar máis confusións, non? E entón, xa vos adianto nas cousas en que nos afastamos da norma da GAL, que son moi pouquiña cousa. Unha, no final dos apelidos, en S, non? Os propios autores, os tres temos tres apelidos que acaban en S, era unha cousa xa, quer dizer que mesmo que a normativa da GAL é verdade que propuña que debían acabar en Z, eses apelidos. Digamos que o movimento reintegracionista desbordou a normativa da GAL, xa prácticamente ninguén asumía iso, toda a xente foi mudando os apelidos, non legalmente, mas no uso para as formas en S. O propio Mauricio Castro, no primeiro libro, asinou con Z, e aquí mudou, non? Esa foi unha das cousas en que nos afastamos. En que máis nos afastamos? No do trazo, no uso do trazo, porque a norma portuguesa, a norma lusitana, que era a que seguía o prontuario ortográfico, era tan complicada que por máis libros que se escreban ou por máis manuais, quer dizer, sen ensino, non? Sen ensino e medios de comunicación que consigan socializar esa proposta a base de libros de estilo e de panfletos, no, era moi difícil de socializar unha proposta tan complicada. Entón, nesa, o que fixemos, decidimos adecuarnos a do novo acordo, que supomos que cedo ou tarde será a que acabe asumindo toda a lusofonía, que é un pouco máis parecido ao español e moito máis racional, en que se eliminan moitos trazos, non? Antes as persoas, pues, era unha das principais dúbidas que tiñan as persoas cando escribían el reintegrado, era se por trazo ou non nas palabras, non? Entón, iso que significa? Que nos afastamos da norma lusitana, en que, por exemplo, a autoestrada se escreve xunto, bon, este tipo de cousas, non? Que estes prefixos que van con vogais diferentes á palabra seguinte, pues, fican unidos e tal, non? Entón, aí, para, digamos así, para situar esa norma, iso está dentro do acordo de 90, e xa está, é o único que nos afastamos. Na ortografía onde tivemos así algún debate, foi no de, en formas como axexar, cóxegas e todas estas palabras, que hai bastante variación entre o galego común e as falas portuguesas comuns, non? Que por exemplo, cóxegas en portugués se escreve con C e na Galiza se pronuncia con X, non? Pásaro na Galiza pronunciase con X, ainda que se pode pronunciar con S tamén, e no portugués común pronunciase con S. Bom, pois niso adaptámonos, son posibilidades que admite a norma da GAL, eh? Adaptámonos á norma portuguesa, non? A norma lusitana, excepto cando a escrita lusitana exixía que en zonas ceceantes, na Galiza, se pronunciase con C. Por exemplo, musulmano, non? Ou fucil, ou estas cousas, non? Si, foi un debate bastante grande, porque claro, aí non acabamos de asumir que o sexeio deba ser a nosa pronuncia padrón. Entre nós había os que pensaban que si debía ser a nosa pronuncia padrón, entón que debíamos adotar a grafía portuguesa, porque a sexar se pronunciaría igual na Galiza que en Portugal. Porque depois entre xis e ese, a verdade é que hai bastante variación na propia Galiza. Pésego e péxego, pois nunhas zonas é pésego, noutras é péxego, iso dá igual, non? Bom, iso foi así algúns dos debates. Eliminamos tamén moitos diacríticos que había na norma legal. Prácticamente non fican diacríticos neste manual. Acentos diacríticos, que tamén a GAL era bastante racional niso. E depois, quanto ás puntuación e as mayúsculas, que iso sí que é unha cousa bastante típica dos libros de estilo, na parte da ortografía, seguimos nomeadamente non seguimos a bibliografía portuguesa, porque as máis coñecidas en Portugal eran Edith Estrela ou non sei se vos son, que teño, polo menos son as máis coñecidas, e en termos de mayúsculas a nos parecían xa moi conservadoras, e de facto está máis avanzado o Brasil, e entón niso seguimos pues, autores cataláns e libros de estilo cataláns, pues, por exemplo no tema de mayúsculas con cargos, e iso eliminámonos, mayúsculas con cargos tipo, non sei, conselleiro ou mayúsculas con etnías, que os portugueses usan moito, non sei se tedes visto nos libros, os galegos sempre se conocemos con mayúsculas, e iso na Galiza fica un uso demasiado conservador e exagerado, non? Entón, nese tipo de cousas afastámonos e pensamos que non hai problema, vai, que nos debemos afastar. E depois, quanto á morfosintaxe, aquí é un dos capítulos en que máis se nota que utilizamos textos reais. Textos reais que existían na Galiza, en que as persoas daban erros, e nos compilábamos eses erros e tentábamos darlle solucións. No? E entón, hai moitas cousas que non están na morfosintaxe. Moitísimas, sabes? Pues, se colledes unha gramática e des a morfosintaxe, e des ponto por ponto, pois pues, hai moitos pontos que non están. E outros están demais. Ou quero dizer, hai moito sobre eles. Unha cousa que nos centramos moito foi nos usos verbais, porque non había bibliografía reintegracionista en relación a iso na Galiza. Por exemplo, ninguén sabía se era admisible usar tempos compostos ou en que medida, ou a xente tiña dúbidas, non? Se debían usar tempos compostos ou non na Galiza, entón aí nos propomos que sí e tempos compostos con ter, non con haber, e damos bom, solución para como se usan. Tamén falamos moito sobre o futuro do conxuntivo e o infinitivo flexionado, sobre todo sobre o futuro do conxuntivo, porque como na Galiza é un tempo verbal que non existe na fala común, pois claro, estaba habendo, e non só no reintegracionismo, tamén en textos isolacionistas comezou a aparecer moito nos últimos anos, e basicamente o que se facía era copiar de textos portugueses, mas copiábase mal, entón había moita ultracorrección, non? O uso de máis, do futuro do conxuntivo, cousas así, tamén do infinitivo flexionado, e estas cousas. E depois, na morfosintaxe tamén, había en Compostela, na presentación que fixemos en Compostela, había persoas que nos preguntaban con bon criterio, dicíanos, para que serve un manual tendo xa internet ou tendo a moita bibliografía portuguesa, non? Xa, preguntaba iso, penso que hoxendía, non sei que. E na morfosintaxe é onde especialmente se nota que serve de moito, porque hai cousas que son moi frecuentes, hai erros que son moi frecuentes en textos galegos que non se poden explicar a portugueses do mesmo modo, nin os portugueses os van explicar, os portugueses non os dan, nin os identifican, que iso pode ser un erro, e non se poden estudar, digamos así, non se poden aprender a partir da bibliografía portuguesa. Eu puña en Compostela tamén os exemplos do exagerado uso dos posesivos que se fai na Galiza. Isto decir, non sei, pásame o teu telemóvel en lugar de pásame o telemóvel. Bom, estas cousas que nos textos, que curiosamente na fala non é moi usado, non? Na fala ainda está bastante galega, mas nos textos escritos úsase moito o posesivo en lugar do artigo. Bom, pois ese tipo de detalles evidentemente non se pode aprender a partir da bibliografía portuguesa, non? Entendedes o que vos quero dizer? Ou o futuro do exagerado uso de moitos tempos verbais, como o futuro do indicativo, cando non fai falta, en lugar de vai facer, farei, non? Estas cousas, ou faría en lugar de facía, todo este tipo de cousas na bibliografía portuguesa non se trata, porque é unha cousa tan natural para eles que evidentemente non usan ninguna cousa nin outra, vale, non? Iso quanto a morfosintaxe. E quanto ao léxico, xa estou acabando, quanto ao léxico, o primeiro que facemos é un chamamento á moderación do léxico, porque considerábamos que ás veces nos textos reintegracionistas había demasiado alleamento das falas comuns galegas, e pronto nos pensamos que era bastante máis urxente socializar a ortografía e non e non por palabras, que moitas veces dá o caso, mas moitísimas, moitísimas veces, nos notábamos, porque cando corregíamos utilizábamos moito internet e tal, nos notábamos que había moitas palabras que eran perfectamente galegas, que se usaban moitísimo, moitísimo máis en Portugal que a variante portuguesa que se introducía na Galicia, e non tanto no reiteracionismo triunfaba a variante portuguesa que era mayoritaria en Portugal. Por exemplo, unha, estou pensando en algunhas, unha que me facía que era moi curiosa era que aquí se usaba ter en conta, non ter en conta, debe, nun momento dado o reiteracionismo debeu pensar que era que estaba mal e pues, comezou a usar o monte o levar en conta. E depois víase que en Portugal era minoritaria, ou por enquanto en lugar de por agora, comezou a usar moito por enquanto, cando en Portugal é perfectamente normal e até mayoritaria por agora. E entón ese tipo de cousas alleanos das falas comuns galegas e é unha burrada facelo así, porque o que nos interesa a nós é socializar sobre todo a ortografía, non? O resto xa faremos, que non, todo non podemos. E entón facemos, damos un toque de atención quanto a iso, depois falamos dos problemas léxicos máis frecuentes nos ámbitos específicos a que se dedica o libro, que é o divulgativo e o xornalístico, que son os únicos ámbitos en que o reintegracionismo produz textos que merece a pena considerar, non? Pode producir científicos tamén e tal, mas que realmente produza así mes a mes, son eses, non? E depois temos unhas listas moi extensas de topónimos e de falsos amigos e de topónimos. O da toponimia, a verdade é que poderase pensar, bon, xa non facía moita falta, porque a verdade é que está xa quase todo na internet, no topogal, todo está tirado do topogal, non nos afastamos en ningún caso, a non ser que nos asumimos o mapa da Galiza que editara o independentismo, a Nacionalidade Popular, e entón metemos tamén toda a toponimia que faltaba da comarca do Berzo, da Seabra e tal, non? E os seus xentílicos. E unha cousa, mas unha cousa que ten interesante a toponimia neste libro de organización, é fácil localizar para as persoas non teren, bon, esa foi a intención nosa, non? Para que as persoas non teren, non pensaren mentalmente en provincias, que fose fácil localizar de que comarca era un concello e que comarca e que concellos tiña cada comarca para escrever os textos, non? E ao mesmo tempo o unha cousa que sí que vemos, bueno, que está bastante ben, é que está en todos os artigos de todos os topónimos, que iso sí que faltaba. No topogal sí estaba, mas non estaban da toponimia internacional e da lusófona. Saber que países teñen artigo e que países non, que sempre provoca dúbidas, e na internet moitas veces non o resolve porque hai poucos casos, poucas ocorrencias e tal, pois entón agora si aparece. Foi basicamente un traballo de internet, mas moi demorado, non? De ir país por país vendo quais teñen artigo e quais non, ¿eh? Que non teñen, mas que aparece na frase. Esa questão. E depois tamén tratamos problemas léxicos moi frecuentes, e cando falo de lo moi frecuente son de problemas léxicos que, por exemplo, é unha Novas da Galiza, que eu son un corrector do xornal ese, pois pode aparecer dúas veces por noticia. Non dúas veces por noticia, mas pois tres veces por xornal. Así que non é unha, non, pois por exemplo, o verbo coller, que ese xa non é da lingua escrita, é da lingua oral, non? Que un verbo ditatorial que sustitúe todos os outros e que se usa prácticamente cada frase, usámoslo dúas ou tres veces, non? Non tanto, mas que se usa moito. Entón, alternativas a ese tipo de ou en termos de linguaxe xornalística, plantexar, o verbo plantexar, dálle a solución. Non dar solución dicendo plantexar é un erro, mas pon de exemplos de con que outros verbos podes solucionar o problema de non usar plantexar, non? Que a todos parece que non sai, mas podemos usar outros, é cuestión de hábito. E os anexos, os anexos é onde está a parte máis normativa, mas insisto, isto é un libro de estilo, non ten intención de ser normativo, nin de dizer o que é correcto, nin o que é correcto. É simplemente unha proposta, como fan todos os libros de estilo, pois entre varias propostas correctas, din, bon, pois neste xornal podes escrever o anglicismo, porque comunica mellor e porque as persoas xa gostan máis del, e pasamos do españolismo. E polo contrario, poden dicer exactamente o contrario. Bon, pois isto é basicamente o mesmo. mesmo, non? Nós sabemos que hai cousas que son moi moi discutíveis, non? Mas tamén alguén o tiña que facer tendo en conta o ámbito a que é dirixido, non? Eses organismos que utilizaban a norma. Nós sabemos, por exemplo, que Valla, que é o exemplo que apontei aquí, é un españolismo, Valla, Vallas, Valla, tal, mas tamén consideramos que va podía hallar moito a leitura de dos nosos textos a persoas que non dominan o nos, a nosa proposta lingüística. Entón, pois, tivemos en conta cousas así, non? Tivemos en conta, se queredes así, máis ou menos unha liña coherente no tipo de escollas que fixemos, basicamente nos verbos regulares tentámonos nos aproximar moitísimo, moitísimo á portuguesa, o máximo posible, entón dá resultados como cantaste, non? E nos verbos irregulares tentamos coller as formas máis galegas posíveis. Entón dá resultados como fai, di e tal, porque son aqueles que provocan máis allamento, non? As persoas están vendo e nós non, mas moitas persoas poden dizer isto só estranxeirada, non? Ainda. Entón consideramos que xa teremos tempo para, non? Para normalizar ese tipo de cousas. Quanto ás contrazóns, dentro das múltiples formas que admitía a GAL, collemos as máis portuguesas, as que están máis na moda, porque non lle dábamos moita importancia filolóxica a iso, non? Entón, as que estaban máis na moda no ámbito xornalístico portugués, porque é unha questión de modas, o que se pasa que modas moi duradouras, nas modas, non? Pois, entón, máis simplificando para ser fácil de ensinar na Galiza. Entón, por exemplo, con os indefinidos, separámolo e en xuntámolo, non? De un, pomos, e non tanto pomos nun, que é o que está máis de moda no ámbito xornalístico, que non no literario portugués, non? Entón, aí acomodámonos o resto dos países de lingua galega. E depois fixemos un capítulo de linguaxe sexista, que basicamente é un capítulo que pretende convencer as persoas de que é posible usaren, si, con un pouco ou con moita verdade, de esforzo, usaren sempre unha lingua non discriminatoria, que non oculte as mulleres, non? E que as mulleres poden estar presentes nos textos. Mesmo así, reconhecemos que é un traballo moi difícil persoal, non? Mas son consellos ou estrategias de como é posible. Outra cousa é que as persoas consigan aplicálo, non? Ou teño falado con persoas que o tentan 2 meses, mas que depois a urxencia do texto obriga a non pensar alternativas e esas cousas. Mas tamén, como todo, é unha questión de hábito. E, por fin, o capítulo que máis se parece a un libro de estilo escrito é o de comentarios e alternativas a problemas frecuentes, que son todos tirados de textos reais que nos corrixíamos, non? Entón, dáse o caso de que moitas veces escrevemos verdadeiras animaladas. Agora xa non encontro. Quer dizer que pomos unha palabra española escrita con M final, porque así chegaba a nós, sabes? Unha palabra, non sei. Que con isto tamén nos quixemos afastar un pouco da ortografía española, non depender sempre dela. Bom, pois se nos chega así, nos pomola como efectivamente nos chega, non? E xa está. Non sei que máis contarvos. Ah, e o CD, bom, o CD nunca me atrevo a falar porque como non sei falar desas cousas. Era unha das cousas máis pedidas do libro, o cual indica por onde van os tempos. E hai que asumirlo. E entón, mas na verdade non sei explicar moito do que é. Ten un verificador ortográfico e chamas así. Está subido algún sitio para descargar. Tengo o CD, no. Tengo OpenOffice aquí. Ah, non sei. Sí, ten procesador de texto. Sí, ten. Tengo procesador. OpenOffice. Sí. Sí. Non o CD. Ele tamén. Me pasa con eso. Pero sabendo que este é interesante. Sí. Oh. podéis hacer preguntas si queréis. Sí, preguntas, sugestiones. Clásicas, sí. ¿Cómo fue a acudir el libro en Miserables? ¿Hubo un solo ámbito de impresionista en que tu interés ultrapasó ese ámbito? ¿Hubo acudir eso se intentó o simplemente estaba feito presente? Eu digo o que me sorprendeu a min, non? A min sorprendeume a saída, me pode servir para vos, para outras cousas, a saída que teñen os libros de lingua, supoño, pensar, supoño que non será por este manual, mas os libros de lingua na Galiza continúan a venderse moitísimo, a saída das maus, unha cousa tremenda, e sobre todo o que me sorprendeu é a venda nas librarías. Que nos pensábamos, que dizer, nosa edición fixémola con os centros sociais, unha para apoiar económicamente os centros sociais e outra porque pensábamos que era a mellor maneira de venderlo rápido. Mas era nas librarías de libros galegos, non outras, mas mesmo noutras, tamén non lo pediron, mas nas librarías de tipo Couceiro, pois levábamos 10 un día e dali a 3 días dicíanos que se acabaran. E que xa tiñan 3 encarregados. É unha cousa tremenda que o ben que saían nas librarías. E non consideramos iso, entón prácticamente ficamos en exemplares para as librarías. E agora hai varias librarías de libro galego que xa teñen 3 encomendas ou 4 que a ver se as podemos resolver depois do Brau cando fagamos a segunda edición. E depois, mas si, sí, vendeuse moi rápido. Moi rápido, moi rápido, moi rápido. 430 exemplares. Foi a tirase, tío. Si. Foi a tiraxe real, porque aquí di 500, era un cálculo económico. Isto non o debía dicer aquí, bueno, depois eliminas. Non, mas quer dizer que é próximo, non? Do tal. E agora, a questão é que non podemos completar a edición porque teñen que ser 200 exemplares. Incidindo un pouco no que dicía Víctor, houve interés ou vos sabedes de interés do mundo na reintegracionista? Creemos que sí por iso, porque, por exemplo, vendíanse moito máis, ou se venderen máis en Couceiro que nos centros sociais. Normalmente o noso público accede a este tipo de cousas a través dos centros sociais, mas tampouco temos a certeza. Quer dizer, hai moitas persoas interesadas no debate lingüístico. Iso é o que a conclusión a que cheguei eu. Que compra calquer como eu, cando sai calquer cousa do ILX, eu costumo comprarlo tamén. Porque estou interesado no debate lingüístico e além disso dedico-me profesionalmente a iso. Entón, supomos que tamén acontece iso do outro lado. Porque a verdade é que iso, que se vendía moi ben. Entón, se queredes facer libros de lingua... Así como a literatura parece que custa moito, a poesía, sobre todo, non costuma pasar de 300, bon, de 300 xa sería un mesitazo, pois os libros de lingua, pois, saen moi fácil. E houve críticas internas? Críticas, sí, houve, claro. Críticas a filosofía do manual, mas había un tipo de críticas que non se sabíamos que íamos ter, que era por causa do problema normativo que temos tamén no reintegracionismo, mas eu penso que ese problema tamén se foi superando nos últimos anos, ¿no? E entón é normal que das dúas posturas se tiren material e se fagan cousas e se defendan os postulados sen agresón, pronto, mas... ¿no? Quer dizer, este libro xa vos dixen como comezou a idea do, quer dizer, está dirixido a un ámbito moi concreto e aínda tiña comezado cun ámbito máis concreto. Eran determinadas organizacións. Al final pasou a ser de, para todo, para centros sociais, para... ¿no? A segunda edición va a desmudar algo? Queremos limitarnos a corregir cousas que nos teñan dito e tal, mas non acrecentar conteúdos. Acrecentar conteúdos, non sabemos aínda, a verdade, non che podo responder, porque aínda non nos reunimos para... Simplemente tentaredes ter unha tiraxe parecida ou... Sí, sí. Parecida, é que se sigas tan rápido, pois o primeiro manual, pois en contexto con que hai cousas novas no segundo manual, queremos ter cousas novas no segundo manual tamén. Non, por iso queremos evitar acrecentar conteúdos, acrecentar realmente conteúdos. Outra cousa é corregir aquilo ali que non... que dá igual ter un, queremos tentar que dé igual ter un que o outro. Mas si, non, por exemplo, unha cousa que nos criticaron e que creemos que temos que é verdade que temos que solucionar, que iso sí, é o tema do índice remisivo, porque está eso dos capítulos 1 e 2. E entón, ou iso, que debíamos facelo de todo, non apenas do capítulo 1 e 2. Ou iso que nos decía Vítor hai un momento, que sería pasar as listas de nós por ideoloxismo, que deberíamos evitar, mas moitas veces caímos no ideoloxismo, pois fixemos as listas de palabras galego, portugués, español, inglés, partindo do galego para o español e para o inglés. O inglés prácticamente non é neste, ninguén o usa. Alguna persoa nos dixo que sí que podía servir e tal, mas puxámoslo un pouco para compensar a excesiva presenza do español que tiña, que había en todo o libro, non? Porque sempre era o referente da oposición. Mas puxámoslo, ou pormos a lista en galego portugués primeiro, as persoas non... As persoas saben a palabra en español deste ámbito concreto, deste ámbito lingüístico concreto, pois ninguén sabe como se di... Non sei, decíame malversación. Pois este tipo de cousas, evidentemente, sabemos só a palabra española. Entón, pois iso sí que o temos, esos son erros que nos criticaron depois, que sí que creemos que o debemos mudar na segunda edición. Faz nada. Eso. Temos libros aquí a... Si, sí, supoño que case todo, pero que non tiver, hai aquí exemplares. Máis nada. Non podes facer críticas tamén, que si o tende xa. Críticas. O próximo evento será o Vindouro día 3. Que xa sei que vas facer. Que será unha palestra de Celso Álvarez Cácamo, que será na Facultade de Humanidades. Tamén o na sexta, Paula Ríos. Laura Ríos, que estará aquí para presentar Mudar de Lingua. Por qué? Por qué? Bueno.